की सबकी यारी मेरा दिल जलाओ ना। अच्छा जी मैं हारी चलो जाओ ना। देखी सबकी यारी मेरा दिल जलाओ ना। थे तो हुजूर थे मेरी क्या खता, छोटे से कुसूर पे ऐसे वो खफा। रूठे तो हुजूर थे मेरी क्या खता, देखो दिल न तोड़ो छोड़ो हाथ छोड़ो। देखो दिल न तोड़ो और छोड़ो हाथ छोड़ो। छोड़ दिया तो हाथ मलोगे समझे अज समझे। अच्छा जी मैं हारी चलूँगा जाओ ना। देखी सबकी यारी मेरा दिल जलाओ ना। अच्छा जी मैं हारी चलूँगा जाओ ना। देखी सबकी यारी मेरा दिल जलाओ ना। काटेंगे ये जिंदगी ठोकर खा के हम। जीवन के ये रास्ते लंबे हैं सनम। काटेंगे ये जिंदगी ठोकर खा के हम। ए जालिम साथ ले ले अच्छे हम अकेले। जालिम साथ ले ले अच्छे हम अकेले। चार कदम भी चल न सकोगे समझे। हाँ समझे। अच्छा जी मैं हारी चलूँगा जाओ ना। देखी सबकी यारी मेरा दिल जलाओ ना। तो खैर लूटना जीने के मजे। क्या करना है जीते हो रहना किसी के। क्या करना है जीते और हो रहना किसी के। हम रहे तो याद करोगे समझे समझे। अच्छा जी मैं हारी चलूँगा जाओ ना। देखी सबकी यारी मेरा दिल जलाओ ना। अच्छा जी मैं हारी चलूँगा जाओ ना। देखी सबकी यारी मेरा दिल जलाओ।